Fia ni kambo yango nini mama. Fia ni kambo yango soni mama. Nakenda karatika kayo nandako. Nabana na senga kayo obatera. Surtout na senga kamingi fidelite. Surtout na senga kamingi fidelite. Otalinga oseki obetinga mata boligo mabazo bangai maso. Matika la sena yorobo. Namo pepo na lota kando to mabe, na faya jana lota kando to mabe. Kome kome le kaka na lopako eka gima na ya soso. Sala nyoso ya pepe na toko na la muki, toboko na litama. Moto kite la suki, moto kila mazaka. Motema olikolo na kobanza banza yo. Likambo yango ya soni via osali. Zonga, zonga, zonga, hey. Zonga, zonga, zonga, mama. Mama gana bebiye, kumbanga na bakusa. Tobanganga ya kisi batale langa likambo. Etikala yele pomo nene na motema. Mula na kangaka enoki. Bato bapanzani, feti pesili. Eti pesi Dia e Mona no ya suka ya goyo te Oki ako e Obila, obila, emerita Na lota kando toa mabe. Kombe kombe le kaka na lopango. Ika gimwana ya soso. Sala nyoso ya pepe na tongo na ramuki. Toboko na litama. Moto kite la suki. Moto kila manzaka. Motema olikolo na kopanza panza yo. Likambo ya koyo soni pia osali. Zonga, zonga, zonga, hey. Zonga, zonga, zonga, mama. Mama gana bebiye, kumba gana bankosa. Toba ganga ya kisi batale la galikambo. Etikala ele mbomo nene na motema. Mula na kangaka enoki. Bato bapanzani, feti pesili. Feti pesili, mama, hey. Osua mosika ezara kapasi miki via via e. Kopala na bala na le manga poe. Via via papa. Zela na le kabatu kema. Via e paya pende. Kore zali yoko manza e. Via via papa. Oh via oh via oh via oh oh. Nakene mbobe pola tika ya oh oh via oh oh. O baby sara simananga, oh fia mogo. Konia na mwasi, konia na doki, oh fia mama. Kopala na bala na memanga mpwe. Fia, fia papa. Zela na leika batu kwema. Fia, ipayo kende. Okolo ezali yoko banta e. Fia, fia mama. Yeah.